Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, geçen hafta takva kelimesinin üzerinde durduk ve bu hafta da ona devam edeceğimizi söyledik. Takva kelimesinin aynen dinimizin uslubu olduğu gibi önce lugavi manasını, sonra bu kelimeye yüklenen manaları ve daha sonra ıstılahtaki karşılıklarına girmiştik. Takva kelimesi Arapçada vikaye kökünden geliyor dedik. Ve manası da nedir? Sakınma, korunma gibi korkma manalarına geliyor dedik. Istılaha geldiğimizde ise kulun kendisiyle Rabbinin gazabından, kızmasından ve cezalandırmasından korktuğu şeyler arasında korunmasıdır dedik. Yani ona itaat etmesi, ona isyan etmemesi. Öz cümle. Bu yüzden de Müslüman sürekli bir korku, devamlı bir sakınma yolun dikenlerinden korunmadır. Yani hayat yolunun dikenlerinden, şehvetlerinden, şüpheli şeylerden sakınmadan, fayda ve zararı verecek şeylere bakıp devamlı ne yapma? Zinde kalmayı dedik. Hatta Ömer radıyallahu anh Ubey bin Kaab'a ne diyor takvayı sorunca? Ubey ne diyor? Dikenli yolda yürür müsün? Ömer de evet diyor. Peki ne yaparsın diye sorunca Ömer de canla başla sakınmaya gayret ederim diyor. İşte bunun üzerine Ubey de diyor ki takva budur diyor. Takvanın bir manası da, yani vikaye kelimesinin geçtiği yerlere baktığımızda, haramdan uzaklaşmadır dedik. Yani kulun sakınacağı şeyleri bilmesi, sonra da takvalı olması gerekir. İnsan bilmediği bir şeyden sakınması mümkün mü? Aynen ayet-i kerimeye gittiğimizde kim tağutu inkar eder, Allah'ın sağlam kulpuna yapışırsa diyor. İnsan tevhidi anlamadan sakınması gereken tağutu yakalaması, anlaması mümkün mü? Mümkün değil. Yani önce haramı bilecek, ondan sonra da ondan ne yapacak? Sakınacaktır. Yine takva kelimesi Kur'an'a gittiğimizde huzurunda toplanacağınız Allah'tan sakının diyor. Yani Allah'tan korkmayı gündeme getiriyor dedik. Korkmanın dışında bazen Allah Subhanahu ve Teala'nın cezası olarak da irtikab edilir dedik. Yani yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının diyor. Veyahut kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Demek ki takva kelimesi Allah'ın cezalandırmasına da ne yapılıyormuş? İzafe ediliyor. Yani çok geniş yelpazesi olan bir kelime. Yine Allah Subhanahu ve Teala dedik, kıyamet gününe izafe eder diyor. Yani Allah'a döndürüleceksiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının diyor. Buradaki sakınma neymiş? Kıyamet günündeki toplanmaya sakınma olarak ne yapıyor? İthaf ediliyor. Yine Numan bin Beşir hadisine baktığımızda helal da belli, haram da belli. Bunların ikisinin arasında ne var? Şüpheli şeyler var diyor. Kim bunlardan sakınırsa dinini ve ırzını korur diyor. Demek ki bununla takvanın hakikati açıklanmış oluyor. Allah'tan bir nur üzere Allah'ın taatı ve amel etmen. Allah'ın sevabını ümit etmen, Allah'tan bir nur üzere Allah'a isyanı terk etmen, Allah'ın cezalandırmasından ne yapma? Korkmandır. Ve devam ederek kalbin takvanın yerine kul bu hale ulaşınca ne oluyor? Gönlü hassaslaşıyor. Şuuru berraklaşıyor. Kalbi Allah için halis oluyor. bütün bulanıklardan selametlikte oluyor ve sapıklık üzerine olmaktan ne yapıyor? Uzaklaşıyor. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbi göstererek ne diyor? Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır diyor. Ve hadis-i şerife baktığımızda ne var? Vücutta diyor bir et parçası var. O düzeldi mi ne olur? Bütün azalar düzelir. O bozuldu mu? Bütün azalar ne yapar? Bozulur diyor. Demek ki kalp Allah korkusuyla dolunca onu ne yapıyormuş? Organlara taşıyor. Organlar ıslah ediliyor ve bütün bedende ne oluyormuş? Islah oluyor. Demek ki kalplerin takvasının alameti emir ve nehilere ne yapmak gerekiyormuş? Uymaktan geçen bir şeymiş. Yine takvayı anlatırken dedik ki bunun bazı makamları var. Yani anlaşma. Nasıl ki biriyle bir ortaklık olduğunda insan ne yapıyor? Belli bir anlaşma yapıyor ve diyor ki buna uyulacak. Aleykümselam. Ve işi bittikten sonra da ona ne yapıyor? Ortağa hesaba çekiyorsun değil mi? Niye sen buna uydun veya uymadın gibi. İşte hesaba çekme aynen insanın da kendi nefsiyle anlaşması olsa boş şeylerden uzaktır. Allah'a isyan etme. Allah'tan firdevsi iste. Nefsinin hoşuna giden şeylerden uzak dur. Allah'a ve ahiret gününe iman et gibi devamlı nefsini hesaba çeken bir insan ne yapmaz? Gafil olmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde ne diyor? Şu dört şeyin hesabını vermeden şu ayaklar mahşerden ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Birisi neydi? Ömrünü nerede geçirdin? Yani kimle ne yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın değil. Köle miydin, zengin miydin, şu bu değil. Cehenneme ilk tutuşturacak kişilerin kim olduğunu biliyor musunuz? Hiç okudunuz mu? Hani çıra yakıp da sobaya ateşlersin sonra ısınırsın ya. Aynen bu misali verirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ilk tutuşturacak cehennemi diyor. Şehit, alim ve zengin diyor. Kim bunlar? Bizim zahiren alim, şehit ve zengin gördüğümüz insanlar. Ama bunlar biri desinler diye anlatmış, biri desinler diye malını dağıtmış, desinler diye ne yapmış? Savaşmış. İşte riya onun bütün amellerini ne yapıyor? Götürüyor. Ama kişi kendisini devamlı hesaba çekerse, yani anlaşma yaparsa ömrünü ne yapar? Boşa harcamaz. İyi bilir ki kendisiyle anlaşma yapan bir mümin Allah'ın taltifinin, Allah'ın vereceği mükafatın yanında hiç kimsenin taltifini ve mükafatını ne yapmaz? Arzulamaz. İşte demek ki takva kelimesi anlaşıldığında birinci merhale gündeme gelen neymiş? Kulun kendisini devamlı hesaba çekmesi. Çünkü aynı hadise devam edecek olursak gençliğinde ne yaptın? Şu an hepimiz aşağı yukarı ben hariç, ben gençliğin sınırlarını artık zorladım. Gençsiniz değil mi? Ne yaptın? Sonra malını nereden kazandın? Nereye harcadın? İşte diyor bunların hesabını vermeden ilminden ne yaptın? Ayaklar mahşerden ne yapmayacakmış? Ayrılmayacakmış. Öyleyse kul olarak buna ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Yine ikincisi devamlı kontrol. İnsanın nefsine tavsiyede bulunup şart koşunca geriye onu ne yapmak kalıyor? Kontrol etmek geliyor. Yani düşünün mesela bir hadis-i şerif var. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin birinin omuzundan tutarak kendisine çevirmesi ve dünyada ne yap diyor? Bir yolcu gibi ol. Hatta bir ağacın altına oturup gölgesine sonra kalkıp giden gibi ol diyor. Dünyada garip bir yolcu gibi ol diyor. Demek ki bir insan kendisini sürekli kontrol edebilmesi için dünyada garip bir yolcu gibi ne yapması gerekiyor? Yaşaması gerekiyor. Yani hayatını ona göre tanzim etmesi gerekiyor ki unuttum mu unutmadım, şöyle mi yapayım böyle mi yapayım bocalamasından ne yapması için? Kaldırması. Hatta kendini kabir ehlinden atfet diyor. Ve İbn Ömer bu hadisi çok güzel anlamış, kendisine söyleniyor çünkü. O da şunu söylüyor bu hadisi anlatırken: sabaha çıktığında akşamı düşünme, akşama çıktığında da sabahı düşünme diyor. Dünyada garip bir yolcu gibi ol diyor. Demek ki kardeşlerim, insan kendisiyle anlaşma yapıp sürekli kendini kontrol ettiğinde bazı yaşantılarda ne yapıyor? Değişiyor. Düşünün şimdi, Ankara'da oturuyorsunuz. Mesela kardeşiniz Aksaray'dan geldi. Buraya gelirken yatağını, gardırobunu veya kanepesini, rahat ettiği bir şeylerini getirebiliyor mu? Kendisine yolda yük vermeyecek. Veyahut buraya geldiğinde ne kadar da rahat etmeye çalışsa rahat edeceği hiçbir şeyini ne yapamıyor? Getiremiyor. Sadece üstüne başına zarar ne ihtiyacı varsa onunla yolculuk yapıyor. İşte yolcu derken, yolcunun halini gözünüzün önüne getirmeden bunu yakalamanız nedir? Zor. Onun dışında düşünün, yolcu olan birisi akşam eve gittiğinizde, siz yolcu değilken istediğiniz gibi oturup yatıp dinlenebiliyorsunuz değil mi? Ama bir yolcuyu düşünün. Yolcu ayağını bile uzatmaya ne yapar? Çekinir. Çok çok sıkıntı bile olsa, yatma ihtiyacı olsa, yabancı bir yerde olması hasebiyle ne yapamaz? Dinlenemez, eziyetlerde olur. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi de neymiş? Garip bir yolcu gibi olundur. İşte insan bu şekilde kendisini ne yapmalı? Kontrol etmeli. Eğer nefsini sürekli gözlem altında tutmazsa, bu ne yapmak demektir? İhsanı kaçırmış demektir. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın onu her yerde görüp gözettiğini ne yapma? Unutma demektir. Burada da belli aşamalar var dedik. Mesela kulun amel etmeden önce, amel ederken ve amel ettikten sonra nefsini kontrol etmesi. Amel etmeden önce nefsin isteğinle hareket ediyor, şöhret veya riyasetle mi? Geçici kazanç için mi, yoksa Allah'ın rızasını mı istiyor? Eğer Allah içinse o amel yapılır. Aksi halde ise ne yapmak gerekiyor? Terk etmek gerekiyor. İşte bunun adı neydi? İhlas dediğimiz meziyetti değil mi? Demek ki kardeşlerim, takvayı anladıktan sonra bize kazandırdığı haslet neymiş? Her amelimizi kontrol etme. Bir ilim olsun, bir kardeşlik olsun, bir nasihat olsun, bir iyiliği emir, kötülükten nehy olsun, bir namaz olsun, bir oruç olsun, ne bileyim bir hayır sadaka, aklınıza gelen her şey, bir hediyeleşme olsun. Bunların hepsini yaparken, yani bir kafada geçen düşünce, bir dile gelen bir söz veya bir yapmış olduğunuz bir fiil, zahiren cevahir dediğimiz, bunların hepsini yapmadan önce bu hareketi tetikleyen yer neresiymiş Seyhan? Kalp. İşte burayı ne yapıyoruz? Murakabe altında tutuyoruz. Kontrol ediyoruz. Nasıl kontrol ediyoruz? İnsan demek ki yapmadan önce hareketleri düşünürse, demek ki insan hareketlerini kontrol eden birisidir. Düşünmeden gayri ihtiyari yapıyorsa, o zaman aynen bazı hadisleri aklınıza getirin kardeşlerim. Mesela Ebu Hureyre ne diyor? Kul diyor, lanet dayın, hiç düşünmeden öyle bir söz sarf etti ki, bunu çok yüce makama çıkmasından ne yaptı? Hiç düşünmedi bile diyor. Ve Allah diyor bu sözden çok hoşlandı, onu sevinçle karşıladı ve onu diyor cennette çok yüksek bir makama koydu diyor. Yine kul diyor öyle bir laf söyledi ki diyor, bunun diyor çok yüce makama çıkacağını diyor hiç düşünmedi. Allah'ın gazabına gitti. Allah onu gazapla bekledi ve onu öyle bir yere attı ki yer ve gök durduğu müddetçe ne yapıyor? Cehennemin dibine batıyor diyor. Yani her yapılan harekete ne yapmamız gerekiyormuş? Çok dikkat etmemiz gerekiyormuş ki zaten kullukta nedir? Budur. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu duasını hiç okudunuz mu? Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek, sana şirk koşmaktan yine sana sığınırım. Bu sözün ne manaya geldiğini biliyor musunuz? Eğer takvayı anlamayın, bunu anlayamazsınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günde en az 3 kere bu duayı bize ne yapmamızı istiyor? Söylememizi istiyor. Onun için kardeşlerim, takva kelimesi sürekli insanın kendisiyle murakabesidir. Yani kendini kontrol etmesidir. Ve demek ki soru sorarken de murakabe derken ne soracağız demiyorsun. Ben bunu niye yapıyorum? Cevap ne? Allah için. Peki yaptığın metot doğru mu? Ne diyoruz? Allah Resulü böyle yapmış. O zaman yapmaya ne yapıyorsun? Devam ediyorsun. Birinci cevap doğru, ikinci yanlışsa yine doğru yolda değilsin. Muhakkak onun doğruyu ne yapacaksın? Öğreneceksin. Öğrendikçe bu sefer ne oluyor? Tevhid ehli bir insan olarak ortaya çıkıyorsun. Amel esnasında bu amel ile seviniyor mu? İnsanlara amelini süslüyor mu? İnsanlar onu görünce övsünler diye güzelleştiriyor mu? Veya insanlar bu halde göremeyecekler ve zemmedecekler diye endişeleniyor mu? Bak bu sefer değişik bir versiyonu gündeme girdi bu meselenin. Bunu anladınız mı? Amel esnasında bunu işlerken, hani bazı insanlar vardır ki bir eve gittim illa bir yerde oturmayı ister. Veya bir arkadaşların içine girdim hep sözünün dinlenmesini ister. Hep konuşan odur, güzel giyinen odur, şakalaşan budur tipinde. Burada karşıdaki sizin bu hareketlerinizi anlayamaz kardeşlerim. Siz kendinizi kontrol edeceksiniz. Kontrol edeceğiniz yerde neresiydi? Buraya gelen şeyleri. Bunu nasıl anlarsınız? Hiç düşündünüz mü? Geçen haftaki dersten sonra. Veya geçen haftaki ders bir hafta içinde sizin hayatınızda bir şey değiştirdi mi? Önce onu söyleyeyim. Şu kalbe gelen vesveseleri hiç düşünüyor musunuz? İşte murakabe ettiğiniz yer burası kardeşler. Anlatabildim mi? Yani birinin yanına gittiğiniz suratınızın değişmesi, sevinçli veya sevinçsiz olmanız, onu gördüğünüzde soğutmanız, kalbinizin kasvet bağlaması, bunların hepsi kontrol edilmesi gerekir. Müslümansa sevmek zorundasın. Tamam, günahı olabilir, buğz edebilirsin. Ama nasihatin de o buğzunu ne yapmayacak? Önünü kesmeyecek. Bu tipte kendimizi kontrol etmemiz gerekir. Yani bu da ortaya çıkış şekli neymiş? Şunlar. Amel esnasında bu amel seni sevindiriyor mu? İnsanları gördüğünde ameli süslüyor musun? Onların övünmesini istiyor musun? Veya onları gördüğünde güzelleştiriyorsun, kendin yaptığında lanetlayın yapıyorsun? Bunlar senin kendini kontrol edeceğin şeylerdir. Başkası bilmez. Amelden sonraki kontrola gelince bu nasıl oluyordu? Yaptığından dolayı övünmeyi seviyor musun? Yaptığın amel övünmüyorsa, söylenmiyorsa acaba bu sende bir eziklik hissettiriyor mu? Bunlar basit şeyler değil. Acaba bu yaptığının sebebiyle seni över mi? Yoksa insanlar yerer mi? İşte kim böyle yapmazsa, seni övmezse ona kırılır mısın? Eza etmeye mi çalışırsın? Veya aslandan kaçar gibi ondan kaçar mısın? Yani bu hallere insan ne yapacak? Dikkat edecek. İşte bu insanın kendisi neymiş? Kontrol etmesiymiş. Demek ki bunlara kontrol eden samimi bir mümin olur. Şimdi düşünün, öyle insanlar vardır ki mesela camide ben büyük ünlü hocalardan olduğunu bilmiyordum. Bir meselede kalkıp bir şey sordum, sen misin sorar. Halen daha bana düşmanlık yapıyor. Sadece bir Fatiha meselesiydi. Ben de gayet saf olarak sordum. Ama düşünün, yıllarca Hacı Bayram'da vaiz olan birisine kalkıp da bir soru sorduğunda karşıdaki de mezhebinin getirdiği bir taassupla böyle bir şey yok deyip sana reddetmesi, senin de kalkıp bak Allah Resulü böyle demiş, böyle demiş, böyle demiş deyince halk bana dönüverdi. Adamın ilmi orada sıfırladı. Adam bana adeta her şeyle birlikte saldırdı ve etmedik, hakaretleri bırakmadı caminin içinde. Sadece hadis zikrettiğim için bakın. Eğer bu adam o güne kadar taltiflenen, övülen ve bir şey anlattığında kendisini böyle övülmesini isteyen birisi olmamış olsaydı bu doğruyu ne yapardı? Kabul ederdi. Yani bu şeyi anlayabildiniz mi? Bu şekilde kendinizi kontrol edemezseniz, doğruyu bile görseniz ne yaparsınız? Kabul edemezsiniz. Düşünün şimdi. Belki hadisleri okuduğunuzda bu adam niye böyle yapmış diyebilirsiniz. Ne yapıyor Peygamber aleyhisselam? Bir gün ganimetleri dağıtırken birisi ne yapıyor? Allah'tan kork diyor, değil mi? Onu okurken nasıl der dersiniz? Birlikte savaştığını düşünebiliyor musunuz? Adam canını bile vermeye ne yapmış? Gözünü almış. Oraya kadar geliyor ama ganimetleri dağıtırken peygamberin Allah'tan korkmadığına hükmediyor. Niye? Kalbi çünkü bir şeyleri içmiş. Dünya sevgisini, dünya malını öyle bir içmiş ki onu arzulayarak oraya gelmiş adam. Ve Allah Azze ve Celle de onu orada ne yapıyor? İmtihan ediyor. İçindeki dışına ne oluyor? Deşifre oluyor. Anlatabildim mi? Yani hiç hayret etmeyin. Kalbinizi bir yerden bir yere hazırlayamadan geldiğinizde Allah Azze ve Celle'nin türlü türlü sebeplerinden yapmış olduğu imtihan onu ne yapıyor? Ortaya çıkarıveriyor. Onun için kardeşlerim, demek ki insan amel etmeden, amel ederken ve amel ettikten sonra üç aşamada kendisini murakabe etmesi ne yapıyormuş? Gerekiyormuş. Ama geçen hafta dediğimiz gibi, peki kul övülüyorsa, yani kendisi istemiyor, kendisi de bunu tasdiklemediği halde birileri onun arkasından konuşuyorsa, hayrını konuşuyorsa ve hep hayrını anlatıyorsa, bu da neymiş? O da onun erken müjdesidir. Yani cennetlik olduğudur diyor. Ve burada da yine bu murakabenin, yani insanın sürekli kendini kontrol etmesi de dedik, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından, yani Esma-ül Hüsna dediğimiz şeylerden de bazılarının tecelli etmesine ve bizim de öğrenmemize sebep olur dedik. Hangileriydi? Er-Rakib, gözeten. El-Hafiz, himaye eden. El-Alim, her şeyi bilen. Es-Semi, işiten. El-Basir, gören isimleriyle kulluk ne yapıyor? Gündeme geliyor. İstediğin kadar bunları ezberlemeye çalış. Şurada giderken ne yaparsın? Unutursun. Ama kendi nefsini sürekli kontrola çalışırsan ne oluyor? Bunların hepsi zaten gündeme geliyordu. Yine takvanın anlaşılması için mücadele dedik. Mücadele neydi? Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etme. Şimdi bakın, baştan geliyoruz. Kişi nefsiyle anlaşmamışsa, kişi nefsini kontrol altına almamışsa, birinin münkeratını kaldıracak elinde derman dahi ne yapamaz? Bulamaz. Niye? Çünkü karşıdakinin kendisine bir şey söylemesinden ne yapar? Korkar. Yani sen şunu düzelttin de bana bunu diyorsun tipinde. Halbuki kitabımız böyle mi diyor? Siz bir başkalarına bir şey emreder de kendinizi unutur musunuz ayet-i kerimesini? Şeytan nasıl tevil ettiriyor onlara? Sen yapmıyorsun ki başkasına emredesin tipinde. Halbuki böyle değil. Allah ne diyor Azze ve Celle? Siz birilerine bir şey emreder de kendinizi neden unutursunuz? Yani siz de işleyin. Tabii siz de işleyin. Yani kim bir münker görürse, günahkar bir münker görürse demiyor. Kim bir münker görürse onu ne yapsın? İzale etsin. Neyle? Eliyle, diliyle veya kalbiyle. Gücü yetemezse, yapamazsa demiyor bakın. Neye gücü yetiyorsa. Anlatabildim mi? Bunları yakalamamız gerekiyor. Ama buna mecal bulabilmek için başı ne yapmak gerekiyor? Kendinden anlaşıyorsun, kontrol altına alıyorsun, sürekli kontrol altına alıyorsun ki bu sefer münkere mani olmaya veya tevhidin olmazsa olmazlarından birisi nedir? Davettir. Davet etmeye insanlara kendinde iştiyak ancak o zaman bulursun. Yoksa insanın buna mecali ne yapmaz? Kalmaz. Evet. Bunun da bazı aşamaları var dedik ki, en üst merhalede kıtaldır. En alt merhalede de insanlara iyiliği emretme, kötülükten nehyetmedir. Sonra dedik takva kelimesinin aşamalarından birisi teslim olmak. Dedik ki bunun da mertebeleri var dedik. Hüküm verme, hiçbir sıkıntı duymadan göğüs genişliği ve teslimiyet dedik. Bunda da hangi ayeti örnek olarak vermiştik? Nisa. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ashab olmuş, kendi canından daha aziz tutarak peygamberi şehrine davet etmiş, ensar olma şerefine nail olmuş o insanlar ne yapıyor? Bir tarla sulama meselesinde ufacık bir imtihan ne yapıyor? İnsanı gündeme getiriveriyor. Nasıl? Allah Resulü'ne geliyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, işte biz aramızda nizalaştık. Su meselesinde ben önce sulamak istiyorum ama Zübeyir suyu bırakmıyor diyor. Aleyhisselatü Vesselam dinliyor. Ne diyor? Zübeyir tarlanı sula, sonra bırak Ensar sulasın. Ensar ne diyor? O senin halayın oğlu da ondan bunu yaptın değil mi diyor. Bu ne oldu şimdi? İtiraz. Ne oldu? Aralarında nizalaştıkları bir şeyi kime havale etti? Allah'a ve Resul'una değil mi? Peki hükme bağlandıktan sonra kabul neden gelmedi? Ama bakın her şeyi ret yok burada. Başka şeyleri kabul var mı? Yakalamanızı istediğim nokta burası. Ama halledemediğin nokta ne oluyor? Deşiyor. Anlatabildim mi? Yani imtihanın olduğu nokta nereymiş? Bozulduğun nokta. Hüküm verilmede ne yapıyor? Nefis Allah ve Resulünün emrine uygun hareket etmiyor. Etmeyince ne ismi aldı? Allah ne diyor? Onlar kafir oldular. Ondan sonra sıkıntı duymadan göğüs genişliğine gelince, burada kalbin teslim makamına gelip halis olmasına kadar mücahede gizli. Yani bu haberde açığa çıkan şüpheden, işte açığa çıkan şehvetten, ihlasın açığa çıkmasını istemekten, kadere ve şeriata aykırı olmaktan, sevgisinde rekabetten kurtulmadır. Yani bu ahlakın sahibi zaten selim bir kalbe sahiptir ki kıyamet gününde de Allah'a öyle kalpten başkasıyla giden kurtuluşa eremez. Yani teslim ne demek? Kelime manası. Çekişmenin zıttı. Çekişmenin ve itirazın zıttı. Teslim olma. Burada çekişme var mı? Var. Kimde var? Kendini murakabe altına almayan. Ha bu da ne oluyor? Demek ki bir ibadet ediyor diyor, hasbelkader o da ediyor. Amcamın oğlu etti, ben niye etmeyeyim? Dayımın oğlu etti, niye etmeyeyim? İmtihanlarla bu ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Demek ki insanın sürekli kendisini kontrol etmesi gerekiyor. İtirazın bulaşma şekli de neymiş? Bu şekilde. Birincisi Allah'ın isim ve sıfatlarında şüphe duyma. Allah'ın emrine itiraz ki Allah'ın kabul ettiği veya Allah'ın razı olduğu bir şeye bizlerin gönül rızasıyla ne yapması gerekiyor? Razı olması gerekiyor. Bunun da birçok aşamaları var kardeşlerim. İşte Kur'an'ın hatta hadis mecmualarının tamamını şöyle bir gözden geçirirseniz, mesela geçen hafta o tarlasına giren iki kişinin kıssasını mı örnek verdik? Düşünün ashab-ı keyfi gündeme getirin. Mağaraya neden saklandı bunlar? Sonra çıktılar, tekrar ölüm arzuladılar mı? Onu düşünün. Yine Hızır'ın mesela sahile iner inmez bir çocuğun kafasını ne yapması var? Kesmesi var. Neden? Musa Aleyhisselam itiraz edince ne diyor? Onun diyor anası babası salihlerden de diyor. Eğer bu çocuk yaşamış olsaydı ne yapacaktı? Bugün birçok aile çocuk çocuk diye neler yapmıyor değil mi? Ama bak burada teslimiyet derken neye teslim olduğumuzu anlamazsak kardeşlerim, amel de bizden ne yapmıyor? Sudur etmiyor. Bunu anladınız mı neye teslim? Allah'ın razı olduğuna sen de razısın. Yani senin her halini görüp gözeten kim? Allah. Ama sen kalbini gelen imtihanlara hazırlayamazsan, sana imtihanın nerede geleceğini nereden bileceksin? Ama sen dünyada garip bir yolcu gibi olursan, sürekli nefsini kontrol edersen, sürekli amellerini kontrol edersen, yapmadan, yaparken ve yaptıktan sonraki hareketlerini murakabe altına alırsan ve sürekli dua edersen ve sürekli günde Allah'tan tövbe istiğfar dilersen, karşılaştığın bir imtihan ne olur? Senin başarıyla geçmene neden olur. Mesela sabır ilk hangi sabırdır hadisinin esbabı vuruduna gittiğimizde bir kadın çocuğunu kaybediyor, değil mi? Düşünün şu toplumda bir çocuğunu kaybedenin yapmış olduğu hareketleri hepimiz görüyoruz, değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadına ne yapıyor? Sabret diyor. Peygamberin kaç çocuğu öldü hayatında? 5 tane, değil mi? Kolay mı bunları kaybetmek? Bu acıyı bilen birisi. Ama sabret diyor mu? Diyor. Kadın ne diyor? Kolay mı diyor, yani çocuğumu kaybettim diye devam ediyor. Herkes gittikten sonra Enes kadının omuzuna, parmağına dokanıyor. O kimdi biliyor musun diyor. Kadın omuz silkiyor. O Allah'ın Resulü'ydü diyor. Öyle deyince kadın ağlamayı ne yapıyor? Tatlıya kesiyor. Gavur oldum zannediyor. Çünkü peygamberin sözüne ne yaptı? Karşılık verdi. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peşine takılıyor. Ebu Eyyub El Ensari'nin evine girdiğinde izin istiyor. Kadın girer girmez sabır ilk anki sabırdı. Sonraki fayda vermez diyor. Demek ki kardeşlerim, ister bir acıda, ister bir sevinçli olayda, isterse Allah'ın vermiş olduğu birçok nimetlerde insan kendisini kontrol altına alamadı mı teslimiyeti ne oluyormuş? Zorlanıyormuş. Yine örnekleri biraz açalım isterseniz. Kasas suresine gittiğimizde orada verilen misal ne kardeşlerim? Kendisine bolca mal verilen birisinden bahsedilir. Kim bu? Karun değil mi? Yer ve gök durduğu müddetçe yerin dibine batıyor mu bu adam? Batmasına sebep ne? Allah'ın vermiş olduğu nimetlerde büyüklendi mi? Bunlar diyor bana kendi kazancımla verilen diye böbürlendi. Halbuki o bir imtihan aracı mıydı? Kendisini hazırlamayınca bu vaziyete ne yapıyor? Geliyor. Aynen bir Firavun'u düşünün. Firavun'a da birçok verildi. O da kendini ne yaptı? İlahlığını ilan etti. Kardeşlerim, Kur'an'daki, sünnetteki bu misaller bizim bir çay vaktini veya bir sohbet vaktini doldursun diye olan kıssalar değil. Bunlar bizim kendimizi nasıl yukarıda ve aşağıda kontrol edeceğimizin neleri? Ölçüleri. Bunları yakaladığımızda bir kul olarak bunlar da bizim başımıza ne yapar? Gelebilir. Yani amel işlediğinde de kime karşı amel işlediğinin hissini yakalayacaksın. İsyan ettiğinde de isyanın nevi önemli değil, küçüğü büyüğü. Kime karşı isyan ettiğini bu kalp ne yapacak? Yakalayacak. Yakalayacak ki sonraki ameller güzelleşsin, onun doyumu olmasın. Ama bunu yakalayamazsanız ne namazda huşu, ne aldığınız bir abdestte, ne okuduğunuz bir Kur'an'da, ne de yapmış olduğunuz bir hayır hasenette ve ne de yaşadığınız şu dünyada bir zevk, bir şey alırsınız. Sanki bir rastgele yaşayan, rastgele giden insanlar tipinde olursunuz ki bu da insanın kalbinin murakabe altına almadığını gösterir. Evet. Demek ki teslimiyetin birçok neyi varmış? Aşamaları varmış. Allah'ın getirmiş olduğu, razı olduğu emir ve nehilere. Düşünün mesela, Allah zinayı yasaklıyor. Zina eden var mı? Var. Teslim mi oluyor bu? Kafir olmuyor ama kalbini bir şeylere hazırlamadığı için ne yapıyor? Meylediyor. İçki içen insan var mı? Var. Allah'ın bu haramına rıza gösteriyor mu? Göstermiyor. Yani bu tip bütün şeyleri elinize alıp teker teker insanın bunlara neden gittiğini yakalarsanız, o zaman insanın kendisini murakabeyizde ne olur? Razı olur. Ve bunun için geçen hafta kilit bir hadis söylemiştik. Yakaladınız mı? İbn Ömer'den gelen kul göğsünde düğüm olan şeyi terk etmedikçe takvanın hakikatine ne yapmaz? Ulaşamaz diyor. Demek ki Allah'ın emrine ve kaderine teslim olmadıkça takva ehli olmak mümkün değil dedi. Daha sonra takvanın insanda oluşabilmesi için rızadan bahsettik. En son olarak. Rab olarak Allah'tan razı olma ve bunun da getirdiği yükümlülükler dedik. Burayı anladınız mı? Daha sonra böyle düşündünüz mü? Mesela Rab olan Allah Subhanahu ve Teala'nın yeryüzüne yarattığı şeyleri düşünün kardeşlerim. Gökleri direksiz yaratmış mı? Denizleri yaratmış, denizleri tuzlu yaratmış, içtiğimiz sular tuzlu mu? İçebilelim diye onu tuzundan arıtmış mı? Bunları bile ne yapıyor? Belirtiyor. Buna rağmen insanoğlu her şeyin rengini, tadını bozmuş mu? Yani Allah'ın razı olduğundan bizler razı olmuyoruz. Mesela iki denizin arasına tatlı su koymuş mu? Onun içinden bile yaşayan hayvanlara bile bakın hep tatlı su hayvanları, yani balıkları. Ve insanlara öyle türlü türlü nimetler koymuş ki ve Bakara suresinde de dediği gibi sizleri gökleri sizin için bir tavan, yeryüzünü bir döşek ve buradan da türlü türlü yemişler çıkaran kim? Allah'tır. Yani Rabb'i kastediyor. Hala bunları bilip dururken diyor, Allah'a eşler mi koşacaksınız? Yani burada mabut kim? Allah. Sığınmak kime? Allah'a. Demek ki sevmede, itaatta kimi olacak? Ona. Yani Rab'dan razı olma, onu sever gibi birini sevmemeyle, ona sığınır gibi birine sığınmamayla. Bunu anlatabildim mi? Yani Rab neydi? Terbiye eden, yaşatan, öldüren, rızık veren, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren. Bunu yaparken ondan gelen de ona karşı bazı yükümlülükleri ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Ve şirkin misalini okursanız kardeşlerim, Tirmizi'nin kitabının misalde gelen bir rivayette Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Şirkin misalini anlatayım mı diyor. Birinin diyor bir kölesi olsa dese ki köleye işte yer, işte ev, çalış, kazan, burada yat, ücretini gel öde, seni azat edeyim dese, o kişi diyor sizin işinizde çalışsa, sizin yerinizde yatsa, ücretini de getirip size değil de bir başkasına verse, bundan memnun olur musunuz diyor. İşte şirkin misali neymiş? Bu. Allah verecek, Allah koruyacak, Allah ömür verecek, sizse birilerini öveceksiniz, birilerinden bir şey bekleyeceksiniz, birilerine sığınacaksınız. İşte Allah bunu ne yapmıyor? Kabul etmiyor. İşte onun için Rab sıfatının insana yükümlü kıldığı bazı şeyler varmış ki bunlardan birincisi neymiş? Tevekkül. Yani Allah'a tevekkül. O da nedir? Kimin ayağı tevekkül ve teslimde sağlam olursa onun için rıza makamının hasıl olması da neymiş? Kaçınılmazmış. Peki tevekkülü anlayabilmek için Peygamber Aleyhisselam'ın çok güzel bir sözü var. Bunu hatırlıyor musunuz? Eğer siz diyor Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına yuvaya dönen kuşlar gibi ne olursunuz? Rızıklandırılırsınız. Buradaki tevekkül neymiş? Teslim olma. Hiçbir şeyden şüphe duymama. Ama nasılsa Allah benim karnımı doyurur deyip de yan gelip de ne yapma? Yatmama. Sadece helal olan tevessül yapma ama Allah'a da tevekkül etme. Haramdan bir şeyi ne yapma? Talep etmeme. İkincisi de Allah'ın rızasının bulunduğu şeylere devam etme. Kim bir şey yapmak isterse ona ulaşan yola suluk etsin. Kim Allah'tan razı olursa Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmaya devam eder ve bu onu rıza makamına ne yapar? Ulaştırır. Yani haram olan yola kesinlikle ne yapmayacaksınız? ne bir hastalıkta, ne bir sıkıntıda, ne bir açmazda kesinlikle harama ne yapılmayacak? Meyil edilmeyecek. Demek ki kişi doğru yola girdiğinde, hayrı murad ettiğinde Allah o yolu ona ne yapıyormuş? Kolaylaştırıyormuş. İşte takva da bunun burası işte. Kulun zayıflığını ve acizliğini bilmesi. Kul zayıflığını görüp aczini itiraf edince Rabbinin sağlam korumasına sığınır ve ona şiddetlice sarılır. İşini ona havale eder, takdir ettiği her şeye razı olur. Bunu yakaladınız mı? Hı? Evet, acizliğini kabullenmezse zaten bir belayı düşünün. Bir başınıza gelen bir musibeti düşünün. İnsan, yani insan olması hasebiyle her zaman acizliğini görmez. Geçmiş ümmetlerin nasıl helak olduğunu biliyor musunuz? Kimi işte biz çok güçlüyüz, kuvvetliyiz demeleri, kimi tartıyı bozmaları, kimi zulüm etmeleri, birçok şeylere daldılar gittiler değil mi? Aciz olduğun her noktada ne yapacaksın? Haddini bileceksin ve işini kime havale edecek misin? Yapıyor musunuz? Yapıyor muyuz? O nedamet, pişmanlık. Yok, o şöyle bir şey. İşte bir arkadaş anlatıyordu geçen. İşte diyor, birinin günahından bahsediyor veya aklıma geldi. İşte ben bunu hayatta yapmam dedim diyor. Ama şunu demedim diyor. Rabbim bu günahtan beni koru, benim ayağıma saydırma demedim diyor. Aynı günah. Büyük konuşmuş, diyor. Evet. Tabii bu nevi böyle. Ama bunun tipinde değil de benim yakalatmak istediğim şu. Öyle işler olur ki hayrı düşünün. Başa gelen bir şey olduğunu düşünün. Hep kendin yapmaya çalışırsın. Sözünle, hareketinle, tavrınla sanki bir şeyleri halledebilme yoluna gidersin. Ama mümkün mü bu? O an acizliğini hissettiğinde, mesela Ayşe annemize bir iftira hadisesi var. İfk hadisesi. Nur suresini hiç okudunuz mu? İfk hadisesi olduğunda ne diyor? Vallahi diyor, ben Kur'an'ı çokça bilen birisi değildim diyor. Aklıma Yusuf'un kıssası geldi ve ben işimi havale ederim, Allah'a havale ederim dedim diyor. Demek ki ister bir iftira olur, ister bir yolda kalmış olur, ister bir taciz olur, neyse, kime sığınacakmışız? Allah'ı takdir edip, ya Rabbi benim vekilim de dostum da sensin. İşlerimi yoluna koyacak sensin. Düşmanlarımı haddini bildirecek sensin. Allah kime düşman olur? İki kişiye düşmandır, biliyor musunuz? Bir faiz yiyene, iki mümine düşmanlık yapanın düşmanıdır. Eğer sen müminsen, sana kim düşmanlık yapıyorsa artık onun hasmı Allah'tır. Hatta hadis-i şerifte yakalarsanız, kim bir müminin gizli yönünü, yani ayıbını ortaya çıkarırsa Allah ne yapar diyor? Onun bütün ayıplarını sokağa döker, ifşa eder. Kimmiş kimin hamisi? Demek ki aciziyetimizi ne yapacağız? İster bir hastalıkta, ister bir yemek vermede, ister bir güreşte, ister bir konuşmada, ne olursa olsun bittiğimiz noktada bittiğimizi itiraf edeceğiz. Tabii. Sen ne yaparsan yap. Her sanatçının sanatını yaratan kim? Allah. Düşünün şimdi kardeşlerim. Musa Aleyhisselam'ı Allah Subhanahu ve Teala peygamberlikle görevlendirip Firavun'a gönderdi mi? Musa'nın itirafını hiç okudunuz mu? Dilimi çöz, göğsümü genişler, Harun'u bana yardımcı kıl. Niye? Çok çok analım. Seni çok çok zikredelim. Yani Firavun'dan korkma şeyini, göğsümü ne yap? Aç. Yani önümdeki olaylar beni kesmesin, korkutmasın, ürkütmesin diyor. Anlatabildim mi? Yani aciziyetini orada itiraf ettin mi, önün ne oluyormuş? Açılıyormuş. Peki itiraf etmedin, gittin. Ne olursun? Ebu Zer'in mesela imanını gizlemeyip Mekke'de ben iman ettim deyip de müşrikleri şey yaptığını hatırlıyor musunuz? Bakın bunlar da birer örnek. kulun Allah'ın rahmetini ve kendisine olan şefkatini bilmesi. Bakın bu da ayrı bir şey. Allah kullarına kendilerinden daha merhametlidir. Özellikle kendisine yönelenlere ve yoluna tabi olanlara ne yapıyor? Allah müminlere merhametlidir. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın hangi meselede olursa olsun, ki okudukça bunu yakalarsınız, razı olma kişiyi ne yapıyor? Dünyaya ve dünyasını ve ahiretini mesut ediyor. Ama Tevbe suresinde bir ayet var. Kardeşleriniz, yakınlarınız, hoşunuza gittiğiniz evleriniz, mekanlarınız, ticaretiniz sizi Allah'a ve Resul'una kavuşmayı engelliyorsa ne yapın? Oturun bekleyin. Allah fasık olan bir kavme hidayet edici nedir? Değildir diyor. Burada ne var kardeşlerim? Demek ki yaşantımızdan hep bir kesitler var mı? Kendini kontrol etmeyen insan, Tevbe 23-24 yanlış hatırlamıyorsam, kendini kontrol etmeyen insan, işte kardeşleriyle yaşama, güzel evlerde yaşama, güzel işinin olması, memleketinin olması, Allah'ın emir ve nehirlerine, yani razı olduğu şeylere teslim olmama insana birçok velayı, musibeti ne yapıyormuş? Getiriyormuş. Bunlara da ne yapmak gerekiyor? Çok çok dikkat etmek gerekiyormuş. Demek ki sadakat, iman, salih amel insana birçok hayrı kazandırdığı gibi bunlara dikkat etmeme de insana birçok şeyi ne yapıyormuş? Götürüyormuş. Evet. Bunun için rıza ehli olan ondan razı olur. Zira ondan razı olmak onunla razı olmanın semeresidir. Onunla rıza isimleri ve sıfatlarıyla, ondan rıza sevabı ve karşılığıylandır. İşte bu yüzden Allah ile razı olmak Allah'tan razı olmaktan daha yüce ve yüksektir. Bunun da sebepleri vardır dedik. Neydi? Allah ile razı olmak özel, Allah'tan razı olmak umumidir. Onun gayesi Allah'ın kaza ve kaderine teslim olmaktır ve bunun olduğu yerde Rab, ilah ve mabut olarak Allah'tan razı olmak vardır. İkincisi, Rab olarak Allah'tan razı olmak farzları destekleyen bir farzdır. Kim Allah'tan Rab olarak razı olmazsa İslam'ı, ameli ve hali de sahih olmaz. Rab olarak Allah'tan razı olmak ondan razı olmayı gerektirir ki şüphesiz onun rububiyetine razı olmak onun emirlerine, taksimine, takdirine, verdiğine mani olduğuna razı olmaktır. Bütün bunlara razı olmazsa Rab olarak Allah'tan razı olmamıştır. Rab olarak ondan bunların bir kısmına olmasa bile bütün yönlerden razı olmuş olmaz. Rab olarak ondan razı olmak ise bütün yönlerden ondan razı olmayı gerektirir ki bunda şüphe yoktur. Şimdi burayı bir açalım kardeşlerim. Aslında öz cümle, güzel cümleler ama düşünün. Birisi çirkinse güzel olmayı ister mi? Ama mesela bir kadın kaç şeyinden evlenir? 4 değil mi? İslam'da güzel kadın mı var, güzel huylu mu var? Hangisi? Huyu tercih edin diyor. Mesela Fatma binti Kays'ın kıssasını hiç okudunuz mu? Kendisi dul kaldığında Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sana diyor dünürcüler geldiğinde beni haberdar et diyor. Kendisi gittiğinde falan falan falan diyor. Falan diyor ayağı çıplak, yani çok fakirdir diyor. Falan sopası diyor sırtında döver diyor. Sen diyor Zeyd'i tercih et. Zeyd nasıl birisiydi bilir misiniz? Fatma binti Kays beyaz bir kadın. Her ne kadar diyor gönlüm razı olmasa da Allah Resulü tercih ettiği için ben de onu tercih ettim diyor. Ama gerçekten isabet etmişim diyor. Onun kadar yumuşak, halden anlayan, insanın kıymetini bile görmedim diyor. Şimdi önce evlatlıydı, sonra azat etti. Zeynep'le evlenip daha sonra mı onunla evlendi? Evet. Peki şimdi siyah birisi size dinirci olsa, nefsinizi şöyle bir yoklayın, konuşun demiyor. Hadi velev ki siz kabul ettiniz. Ailelerinizi bir düşünün. Bizim bindiğimiz otobüste zannedersem öğrenciler, birisi siyah zenci, biri de Türk kız, birlikte karı koca gibi davranıyorlar da ben ailelerinin haberinin olduğuna inanmıyorum. Kendileri çok iyi anlaşıyor ama bakın bizler yabancı olduğumuz halde herhalde böyle bir ev tutmuşlar, kalıyorlar. Sadece otobüste görüyorum. Tam mevki olarak nerede oturduklarını da bilmiyorum da bize yakın iniyorlar. Herkes şöyle bir bakıyor o zenciye. İkisinde böyle bir İslami yapılar olmadığı için sarmaş dolaş durmaları falan var. Yani millet öyle bir yadırgayarak bakıyor ki zenciyle beyaz olduğu için. Yani sadece derisi değişik olduğu için insanların bakışına bakın. Bu Allah'ın yarattığından razı olma mıdır? Onun için insan kendisini her şarta ne yapmalı kardeşlerim? Hazırlamalı. İşte biz buna kader diyoruz. Seçme hakkına sahip olmadığın, senin için Allah'ın razı olduğuna sen de ne yapıyorsun? Razı. Ama siz demedin hocam, daha önce seçme hakkı olan bir şeydi bu değil. Evlilik mi? Evet. Evlilik öyle. Sadece rengini diyorum. Yani onu da o seçmiş. Onu seçmiş. Seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu bir şey. Ben oradan bahsetmedim. Bakarken, toplumun bakışını diyorum. Ha. Ben onların ailesinin haberi olduğuna inanmıyorum. Öğrenci ikisi de belli. Ailelere acaba, yani toplum olarak bizler bakarken onlara, yani sarmaş dolaş ikisini görünce toplum bir acayip bakıyor. Şimdi sırf kendisinden olmadığı halde böyle bakarsa diyorum. Kendi çocuğu olsa acaba razı olur mu? Onu kastediyorum. Yani sırf derisi siyah diye insanların bakışı. Beyaz olsa bakıyor mu? Bakmıyor. Yani Allah'ın yarattığına burada bir tepki var. Rıza göstermeme. Teslimiyet yok. Yani. Teslimiyet yok. Bunu kastediyorum. Yoksa evlilikteki seçmeyi demiyorum. Kulun seçtiği şey kaderim diyemez. Çünkü hesabını verecek. O ayrı bir vaka. Yine Allah'tan razı olmanın yükümlü kıldığı işler demiştik ki bunlar da neydi kardeşlerim? Kul için Müslüman işini Allah'a havale eder. İşini havale etmesinden dolayı da Allah'ın kendisi için seçtiği her şeye razı olmalı. Özellikle Allah'ın hikmetini, rahmetini, lütfunu, güzel tercihini kemaliyle biliyorsa. Düşünün şimdi, Peygamber Aleyhisselam'a Allah hicreti emretti mi? Bitti. Peygamber Aleyhisselam ne kadar Mekke'yi severse sevsin, terk edip gitti mi? Gitti. Çünkü işini Allah'a havale etti. Hicretin ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musunuz? Her şeyini bırakıyorsun. Yani malını, mülkünü bırak, bir yerde kazanılır. İnsanın yani bir arada durması hep eşini, dostunu, akrabasını tanımasıyla mümkün değil mi? Burada artık bilinmeyen bir noktaya gidiyorsun. Ensar'ın da neden bu kadar büyük bir mükafat aldığını biliyor musunuz? İşte malım diyor. Yarısı senin. Yani her şeyini ne yapıyor? Muhacirle paylaştığı için Allah onlardan razı olmuştur. Yani ikisi de büyük amel yapmışlar. Ve Allah'tan ne yapıyor? Allah'ın rızasını istiyorlar. Allah da onlardan razı olmuş kardeşlerim. Rabbim bizlere de böyle amel etmeyi nasip etsin. Bize de, neslimize de. Müslüman Allah'ın kelimesinde değişiklik olmayacağını, hükmünün geri çevrilmeyeceğini kesinlikle bilir. O yakin ile bilir ki nimet ve musibet hükmü verilmiş, sonuçlandırılmış kaza ve kaderledir. Bunu anladınız mı? Demek ki şu hadisi zikredeyim de daha net anlaşılsın inşallah. Ey delikanlı diyor, kulağını aç da iyi dinle diyor. Bu hadisi hatırladınız mı? Bütün insanlar toplansa, size bir zarar vermek istese, Allah istemedikçe senin bir kılına dahi kimse ne yapamaz? Dokunamaz. Bütün insanlar toplansa, sana bir şey vermek istese, Allah sana onu nasip etmedikçe bu sana ne yapmaz? Ulaşmaz. Ey delikanlı diyor. Allah'ın hakkını gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin diyor. Bunu anladınız mı? Demek ki burada dikkat edilmesi gereken yer neresiymiş? Allah'ın emir ve nehilerine teslim olacak. Ha, sen şurada giderken şehit edilebilir misin? Mümkün. Eziyet edilebilir misin? O da mümkün. Sana ne düşüyormuş? Ha? Emir ve nehilere teslim olmak. Mesela savaş bahislerini çok çok okumanızı tavsiye ederim. Sahabenin parmakları uçuyor kılıçtan doğrandığında. Ay diye bir ses çıkarıyor. Ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Allah deseydi vallahi diyor her uğzu melekler tarafından göğe kaldırılacaktı ve herkes de onu ne yapacaktı? Görecekti. Yakalıyor musunuz? O anda bile bir imtihan var bakın. O anda bile bir imtihan var mı? Rabbim inşallah kazananlardan. Hay diyor. Hay diyor. Bak o da Allah diriltiyor. Kim bilir böyle bir şeyle bizler karşılaşsak. Yani bazı sohbetlerde ben dönem dönem bazı cümleler kullanıyorum. Yakalıyor musunuz bilmiyorum. Yani İsmail Aleyhisselam'ı yatırıp da İbrahim Aleyhisselam kurban ediyor ya. Ben hala nefsimde bunu yapabilir miyim? Ben bunu bilmiyorum. Sizler yapabilir misiniz? He? Yakaladınız mı? Yani işte bu şeyleri yakalamanız gerekiyor kardeşler. Bunu anladınız mı? Yani İbrahim Aleyhisselam'a Allah çocuğunu kurban et diyor mu? Götürüp kurban etmek için yatırıyor mu? Hangi birimiz bu emri yerine getirebilir? He? Önce gönülde şöyle bir düşünün. Ama İbrahim Aleyhisselam hiç gönlünde sıkıntı bile duymadan götürdü mü? Ve üstelik şeytanın lanı kendisine, çocuğuna ve eşine musallat olduğu halde. Hepsi de imtihanı kazandı mı? Bakın, kadın, çocuk ve baba. Demek ki bunların hepsi bizim için neymiş? Örnekmiş. Bu teslimiyet kulun imtihan olduğu her noktada yani Allah'ın razı olduğuna razı olmayı ne yapıyormuş? Getiriyormuş. Yani bu şekilde yakalayın. Müslüman Allah'ı sevendir. Sevenin sadık olanı ise sevdiğinin yaptıklarına razı olmaktır. Müslüman işlerinin sonucunu bilir mi? Bilmez. Onun hak mevlası ise onun maslahatını ve faydalarını en iyi bilendir. Öyleyse ne yapacak Müslüman? Razı olacak. Allah'ın sevdiğini sevecek, sevmediğinden uzak duracak. Yine Müslüman Rabbini tanır ve ona ne yapacak? Hüsnü zanda bulunacak. Onu itham etmeyecek. Allah'a güzel zanda bulunacak. Nimet ve verdiği musibetlerde ne yapacak? Allah'a şükredecek, razı olacak. Bunu anladınız mı? Allah'a şükredecek. Mesela birinin çokça oğlu varken birinin olmaması. Birinin güzel kızları varken birinin çirkin olması. Birinin sağlam çocuğu doğarken birinin sakat doğması. Biri çok çok zengin, imkanlı varken birisinin çok fakir olması. Birinin evi varken birinin olmaması. Yani bu tür nimetlerin hepsini şöyle bir ele alın. Yani bunları siz çoğaltabilirsiniz. Bu tür şeyleri verme de alma da kimin? İnniniz cinniniz diyor. İnananınız küfredeniniz. Hepiniz toplansa. Hepiniz benden bir şey isteseniz. Ben de hepinize versem. Bu benim mülkümde neyi eksiltir diyor. Aynen o kadar. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin vermesi mülkünden bir şeyi eksiltmiyor. O zaman bize düşen neymiş? Razı. Allah birini sıhhatte denediği gibi birini malda deneyebilir mi? Birini eşte çocukta deneyebilir mi? Demek ki her şekilde deneyebilir. Ne o böcek mi? Ya, intihar ediyor. Dün ilaçlamıştım da. Bas ayağını istersen. Korkma. Korkma. Yani. Haşerat özlerini istekçisi tabii. Haşerat cinsinden olan her şey öldürür. Yani döneri yerken güzelce yiyorsun da o da hayvan. O da gıda tipinde, nimet tipinde. Vurun onu. Bir sineği bir şey öldürdüğünde merhameti mi tutuyor? Merhamet ne tutuyor? Evet. Tiksinme ayrı bir şey tabii. Arı ama arı şey değil mi? Haşerat olan şey öldürür. Haşerat mıydı arı? Hani saldırırsa? Senin sorarsın. Hani bir hadi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok. Karınca. Birini öldürmeye bir yasaklık vardı. Karınca var mı yasak? Evet. Yok. Şimdi haşeret cinsinden olan her şeyi öldürür. Bundan alır. Yani zarar veriyorsa, sıkıntı veriyorsa öldürür. Sıkıntı veriyorsa öldürür. Sıkıntı vermiyorsa dokunmayın. Ama hasreten öldürülmesi gereken hayvanlar vardır. Görüldüğünde mesela akrep, yılan gibi. Haşta bile olsan, ihramlı bile olsan öldürün diyor. Yılanla alakalı konu dağılıyor mu? Yok. Bakar hatırlıyor musun? Evet. Yılan öldürmeye. Yüzden değil bizim bir şey bir ifade mi var yılan? Şu yılan o yılanda takip eder. Hani batıl inançta halen belki Türklerde de var bu. İşte eşi vardır seni takip eder aman dokanma yılanların ölü gibi. Bu tür şeyi inanan kafirdir diyor. O şekilde öldürür. Yani korkup takip eder de beni öldürür. Öldürün diyor. Öldürmek de imandandır. Evet. Müslüman yakin ile bilir ki takdir edilen kısmetini ister rıza ile ister kızgınlıkla karşılasın. Kendisinin onun karşılığı vardır. Razı olursa ondan da razı olunur. Gücenirse kendisine de ne yapılır? Gücenilir. Müslüman bilir ki en büyük rahatı, sevinci, nimeti bütün hallerinde Rabbinden razı olmasındadır. Yine Müslüman bilir ki gücenmek, dert etmek, gamlanmak, hüzünlenmek, kalp çarpıntısı gibi Allah'a muradı hilafına zanda bulunmayı ortaya çıkarır. Lakin razı olmak bütün bunlardan halis olur ve ahiret cennetlerinden önce dünya cennetinin kapılarını ona ne yapar? Açar. Tabii. Biraz önce söyledik ya herkesin bazı insanların hayatı sanki dörttür. Yani hiçbir insan görüntüde yok. Tabi biz bilemeyiz. Allah bilir ama biraz önce şimdi insanlar önümüzde bir ayna misali. İmtihan yok zannederiz ama her doğan kul kul olması hasebiyle yapmış olduğu her hareketten ne yapacak? Hesaba çekilecek. Ve herkes değişik şekilde imtihana tabi tutulur. Kimi eşinden, kimi çocuğundan, kimi malından. Mümkün değil. Düşün bir peygamber bile o kadar imtihana tabi tutulursa hangimiz tutulmaz ki? Yani herkesin bulunduğu hale göre imtihanı vardır. Düşünün bir deliği gördüğünde takındığın tavır var. Kimi alay eder, sen alay edebilir misin? Bak bu da bir imtihan. Bunu anlatabildim mi? Peygamber Aleyhisselam'ın bir çobanın kaval çaldığını gördüğündeki takındığı tavır ne? Kulaklık. Bak bu da bir imtihan. Bazılarının hani hayatında sanki sırtında öyle ağır yükler varmış gibi ama bazıları da hiç görüntüde çok düzgün. İşte kimi toz pembe olarak gider, ahirete hiçbir nasibi kalmaz. Kimi de inandıkça çilesi, imtihanı artar. Anlatabildim mi? Onun da ahireti güzelleşir, dünyası sıkıntı içinde geçer. Değişiktir. Yani kimi korkuyla, ne bileyim, kimi güzellikle, kimi malla, kimi güçle, kuvvetle, kimi dünyayla. Her ümmetin diyor bir imtihanı vardır diyor. Sen imtihandan kasıt illa hastalık, bela, musibet alma. Tabii o değil yani her ümmetin. Düşün şimdi. Benim ümmetimin imtihanı da nedir diyor? Maldan. Ben öyle insanlar tanıyorum ki yokluğunda cebindeki 3 kuruşu paylaşan, varlığındaysa hiç Müslümanı görmeyen insanlar biliyorum. Kazandıkça Müslümandan uzaklaşır. Şimdi örnek vereyim. Çok düzgün bir aile. Mal olarak da çok iyi, manevi olarak. Yani görünüşte ben çok içini bilemem ama. çok sanki ahiretti yani namaz kılıyor. Ya yani sanki ahirette de düzgün gibi onların. İnşallah öyledir. Niye onlar imtihansız mı? Ben değil. Herkesin imtihanı var. Yediğinden, içtiğinden, yani illa imtihandan kasıt bir bela musibet olması değil. Onu kastediyorum. İnsan zaten hep iyi olmalı. Bunu sen güzelce yakalamışsan bu da inşallah onun erken müjdesidir. Öyle düşün. İmtihanları kazanıyordun. Şimdi böyle söyleyince de şimdi böyle demek istemiyorum ama senin burada gördüğün bir haksızlık yani nasıl desem. Bazı insanlar şu hayatta çok ağır şeylerin altında ezilirken burada bir haksızlık yok mu? Değil. Allah'ın takdiri öyle. Yani bunu söylememde çok belki yanlış. Belki ona rahatlı ona benim tanıdır. Bilemeyin. Tanımadan bir şey diyemem. Mesela benim tanıdığım yakinen insanlar var. Mesela örnek vereyim. Arabaları yerinde, gelirleri yerinde, evleri dört dörtlük, yaşantıları o biçim. Adamlar hiç yorulmazlar. Ben de hani öyle diyorum. Şimdi mesela birinin yüzünde sivilce çıktı. İnanır mısınız? Hacettepe'de hem de karantinada yattı. O kadar büyüttüler ki kanser oldum zannetti. Adamda hiçbir şey yokmuş. O kadar büyüttü ki çevresinde koşturdu. Hatta ben bile ziyarete gittim yani. Halis münafık gördüm birisi. Ben bile ziyarete gittim yani komşu diye. Çırılçıplak bu bir örtü var ya onda yatıyor. İçeriye ziyaretçi bir dakika tutuluyor. Ağzı da şey alınıyordu. Şimdi hiçbir şey yok dolaşıyor. Yani bir sivilce çıkmış. Bir sivilce. Yani basit bir şey değil. İmtihan onları ta nereye getirir? Biz belki düzenli olarak görüyoruz ama Allah etmesin mesela bir çocuğunun öldüğünü düşün. Sen o huzurlu şey gözlerin. Allah diledim hani o görüntü bir anda yıkılıyor. Ona ben bir şey demiyorum da geleceğe de geçmişte de hani işte Allah'ın herkesin imtihanı değişik. Düşünün mesela Türkiye'de zenginliğe isim vurmuş insanlar var. İşte Koç derler. Tamam. İşte Sabancı derler. Halbuki Sabancı'nın çocuklarını hiç duydunuz mu? Evet. Koç'un mesela Koç'un günde ne yediğini duydunuz mu ölenin? Koç'un şu anda hayattaki kıyı çok kötü bir durum. İşte. Yani hepsini yakinen şöyle tanıdığında çok değişik şeyler var. Allah'ın Azze ve Celle'nin hesabına karışılmaz. Ben sadece hani gayrimüslim değil de Müslüman gibi gözüken anladım. Dışarıdan öyle bir İşte herkesin imtihanı değişik abi. Düşün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile 5 tane çocuğunu yani bir musibet olarak sadece bunu düşün. O kadar meydan muhaberesine katıldı ki canıyla musibeti bu. Kendi yakınlarını bıraktı, akrabalarını bıraktı, sevdiği yeri bıraktı. Ne yaptı? Allah yoluna hicrete gitti. Bunların hepsi imtihan. Yani kişinin imanı nispetinde de imtihanları artıyor. Bunu anlatabildim mi? İmtihanlarının artması imanı nispetinde. Ama iman dediğimizde, din dediğimizde sadece namaz değil. Sadece namaz değil. Yani ben sadece namaz kılan Müslüman olduğuna değiliz ya. Yani ona oranlı. Ben mesela birçok insanı yakinen tanıyorum. Türkiye'nin belki en önde Müslümanlarından gözüken birisi gitti Çırağan Sarayı'nda kızının düğününü yaptı değil mi? Evet. Hem de müsriflik had safhada. O da Müslüman. Değil mi? Onun için imtihanlar çok değişik. Bizim gördüğümüz bir yerde önemli değil. Allah'ın gördüğü önemli. Evet. Razı olmada en ileri kul. Demin hangi misali verecektim ben? Müslümanın rızası ile faydası. Neyse aklıma gelirse söylerim inşallah. Razı olmada en ileri kul kalbi en selim olandır. Günah, kusur ve ihanet gücenmenin yakınıdır. Tıpkı kalbin selameti, iyiliği ve nasihatın rızanın yakını olması gibi. Böylece haset gücenmenin semeresi, kanaat da rızanın semeresidir. Yani insan yapmış olduğu her harekette aldığı ne varmış? Bir huy. Gösterdiği ne varmış? Bir huy var. Yine Müslüman gücenmenin kula istikrarsızlık getireceği. Yani şöyle düşünün. Ayet-i kerimede ne diyor? Benden isteyin, benden diyor. Benden istemezseniz ne yaparım? Hor ve hakir sizi cehenneme sokarım diyor. Demek ki isteme, kulun Allah'tan gelene razı olması var. Yani her halükarda Allah'a sığınan birisi her meselesinde dua eder mi? Peki kim Allah'tan ümidi kesiyordu? Buna çok dikkat edin. Yani Allah'tan ümidi kesenler Allah'a aslında duayı da bırakırlar. Buna çok dikkat edin. Dua ne kadar varsa o kadar Allah'a karşı bir rızanız gündemde. Duayı terk etmişseniz kendinizi çok silkeleyin şöyle bir. Duayı terk etme değil de hani huşuyla dua etmek var. Bir de hani daha öylesine dua etmek. İşte bilinçli etmek gerekiyor. Peki bir insan dua etmek istiyor ama dua edemiyor. Yani, amel etmiyor o zaman. Amel duayı getirir. Ne kadar amel o kadar da bir mükafat getirir dedik. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hamdolsun. Sen nasılsın? Ha, virüs var diyor. Vallahi eğer o girdiyse çok kuvvetli. Direkt Microsoft'unkini açmış o zaman. Açmaz. Bu genelde şeyden gelir Nurettin. Bu telefon şeyleri falan indirdiyseniz oralar hep bu tür virüslerle dolu. O zaman onlar girmiş. Söyle. Ne yaptılarsa düzelsinler. Veyahut da format atılacak. Bu çok tehlikeli bir virüs. Zaten alarma geçmiş. Hatta sağ alt köşede de kırmızı şey yapar. Simge verir. İşte o açıldıysa. Trojan kuruluysa, trojan şey alt avare gibi bir şey tarar. O şekilde. Virüs bulaşmış yani. Kullanmışlar. Dikkat etmemişler. At avare. Yoksa varsa ondan tarat silerim. Başta tabas tara der. İleride o tarar. Orayı boş ver. Sen alttakine başla deyince başlar o. Yok yok işareti dursun. Başladın mı? Tamam o bayağı bir sürer. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Demek ki kişi ne kadar amel ederse Allah subhanahu ve teala da onun karşılığında insana birçok ameli ne yapıyor? Nasip ediyor. Aynen Ömer'in dediği gibi Allah kendisine razı olsun. Ben diyor dua etti mi duamı kabul olacak mı olmayacak mı bunun tasasını ne yapmıyor? Çekmiyorum diyor. Çünkü birine dua etme iştiyakı verilmişse kabulü de ne yapılmış? Verilmiştir diyor. Demek ki ne kadar amel edersen onun karşılığında da Allah'ın sana verdiği birçok neyi varmış? Meziyetler varmış. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Yine birçok ayete hadise baktığımızda ben diyor size bugün dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım. Ve sizin için din olarak ne yaptım? İslam'ı beğendim. Bakın bu ayet, bu takva kelimesiyle ele alındığında ne mezhep bırakır ortada, ne insanın kadere karşı tekmelemesini, ne de herhangi bir şeyde yalpalamasını ne yapmaz? Bırakmaz. Takva kelimesiyle ele aldığınızda. Bunu anladınız mı? Demek ki kul nefsinde saadetini, içinde huzur ve rahatını, halinin düzelmesini, yani helalda, haramda, mübahta, aklına gelecek her şeyde ihtilaf ettiğinde hal çaresinde razı olunan kemale erdirilen bir dinin neyidir? Mensubudur. Bunun kıymetini bilmeyince ne oluyor? Kulda bocalamalar gündeme. Yani din tamamlanmış. Bütün kafamızdaki soruları aslında hepsinin cevabı var. Bütün senin fıtratına uygun her şey emredilmiş, gösterilmiş, yaşanmış ve ihtilaf ettiğinde, itiraz ettiğinde de sana cevapları nedir? Bir bir olan bir yer. İşte razı olunan bir şeyden razı oldu mu sen de takva ehli ne yapıyorsun? Bir insan oluyorsun. Ha, bunu yapmazsan ne diyor? Her kim de zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçimlilik vardır diyor. Şimdi ayet-i kerimede ne diyor? Kalpler diyor ancak Allah'ın zikriyle ne olur? Mutmain olur. Bunu hiç düşündünüz mü? Onun dışında bir şey kalbe girdiğinde ne oluyor? İşte bunu yakalayın. Takva bu. İşte bu kalpten bu sıkıntı gitmediği müddetçe ne olmuyormuşsunuz? Olmuyormuşuz. Takvaya erişemiyoruz. Alo. Efendim. Çıktı. Çok tehlikeli bir virüs. Sen dediğinde ben anladım da sağa niye atmadı bilmiyorum, görmemişsin. Taramaya devam ediyor mu? Bırak etsin. En sonunda böyle yanıp yanıp sönecek. İleri diyeceksin, sil diyeceksin. Hiç önemli değil. O bitene kadar bekle. Tamam. Sen ne zaman geliyorsun Ankara'ya? İşte hafta sonu ya pazartesi görüşebilirsek İstanbul'da. Laptopu yanlar ben adam ederim 2 dakikada. O bitti mi gösterir, sen sil onları. Çok tehlikeli bir virüs ama bunun silmesi onu kökten kazımaz, haberin olsun. İşte o sprayl çıktı mı çok pis bir virüs o. Hiç dokanma. Sen bir baş şey bitsin o siler ama kesin çözüm değil. Yani o pis sitelerden bulaşır. Kolay kolay da çıkmaz. Hiç dokanma. Bir taramayı bitsin. İşte bilgisayarını kapat diyor. Bir yer yanacak diyor. Tamam. Hadi selam aleyküm. Evet. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın dininden razı olacağız. Aramızda hükmetmesi için, ihtilaf ettiğimiz şeylerde hüküm vermesi için Allah'ın indirdiğinden başka hiçbir şeyi ne yapmayacağız? Hakem tayin etmeyeceğiz. Bunları anladınız mı? Mesela bir kardeş arasında, bir ana baba arasında, ananın babanın yaptığı bir zulümde veya senin takdir edilmiş olan bir şeylerinde gönülde sıkıntı duyduğunda takva kaçıyor muymuş? Anaya babaya üf bile deme diyor. Hangi meselede üf? Hangisinde demiyoruz? Dünya meselesi gibi demiyoruz. He? Dünya bu şeylerde demiyoruz. O dünyalıkları bir düşünün. Bir de yaptıklarımızı düşünün. Bir de ailelerin hep bizim için hayır düşündüklerini düşünün. Bizlerin ise kendi kafamıza göre hayrı tespit edip onlara üf dediklerimizi düşünün. Bunlar basit şeyler değil kardeşlerim. Sonra geçen hafta bir Peygamber Aleyhisselam'ın sürekli bir bize tavsiye ettiği duadan bahsetmiştik. Din olarak, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı oldum. Bunu devamlı ne yapma? Bileme. Allah onun günahlarını ne yapar diyor? Bağışlar diyor. Bunu devamlı söyleyeyim. Yine Allah'ın mümin kulunun kalbine nefsinin ızdırabı, şiddet ve korkusu esnasında indirdiği itminan, vakar ve sükutun aslı, bundan sonra kendisine yönelen kötü düşüncelerden rahatsız olmaması, bilakis yakininin ve sebatının kuvvetlenmesi, imanın artmasındandır. Bu itminan rızadan meydana gelir. Bunu anladınız mı? Mesela buna da hicret bahsini gündeme getirmiştik. Ebu Bekir Efendimiz ne yapıyordu? Sürekli korku içindeydi. Acaba düşman gelecek mi, edecek mi? Değil mi? Allah Resulü ne diyor? Üzülme diyor. Çünkü Allah bizimle beraberdir. Bu söz yetiyor mu? Yine Hudeybiye anlaşmasını örnek verdik. Ömer ne diyor? Allah hak değil mi? Hak. İslam hak değil mi? Hak. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet. Niye imzalıyorsun diyor. Bunu anladınız mı? Sonra anlıyor ki Allah öyle razı olmuş. Ömer hemen kafasını örtüyor. Gavur olmaktan korkuyor. Sırf itiraz ettiği için. Demek ki kabul insanda ne yapıyormuş? Huzuru getiriyor. Hoşuyu getiriyor. Bunun dışındaki her şey insana ne yapıyormuş? Sıkıntı getiriyormuş. Yani bu da nedir? Geçen hafta yine üzerinde hassasiyetlendirdiğimiz kabulün dışında taassup, cahiliyet, taklit, taassup. Bunları anladınız mı? Yani bunların gidebilmesi hep teslim olmayla, takvayla gündemdedir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Irkçılık üzerine hareket eden bizden değil. Irkçılık üzerine mücadele eden bizden değil. Irkçılık üzerine ölen de nedir? Bizden değildir diyor. Demek ki kardeşlerim, insanın kendisiyle anlaşması, sürekli kendisini kontrol altında tutması, teslim olması, imtihanlara karşı duyarlı olması insana birçok meziyeti ne yapıyormuş? Kazandırıyormuş. Bunların zıttıysa haset, geçimsizlik, münafıklık halleri, kalbinde hiçbir zaman huşu duymayan, ne yaptığını bilmeyen, istikrarsız, kalbinde yalpalar olan ve Allah'ın razı olduğuna razı olmayan, sürekli isyan içinde olan ve sürekli hastalık, vücudunda garabet olan geçimsiz bir insan oluyor. Ama mümin olunca mesela şu kapıdan kim girerse o cennetliktir diyor. Hiç okudunuz mu bu hadisi? Üç sefer söylediğinde de üçünde de aynı sahabe çıkıp geliyor. Sahabelerden bir tanesi ne yapıyor? Ben diyor babamla kavga ettim ve üç gün eve gelmeyeceğime dair nezrettim. Beni misafir eder misin diyor. Hakka ulaşmak için bak yalan söylüyor. O da tabii diyor. Üç gün uyumadan adamın gece her ibadetini kontrol ediyor. Üçüncü günü yakalıyor. Bak arkadaş diyor. Vallahi diyor ne ben kavga ettim ne de nezrettim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç gün bu cümleyi kullandı. Üçünde de sen geldin. Senin diyor benden başka diyor yaptığımdan bir fazlan yok ki diyor. Ne yapıyorsun da sen diyor. Allah Resulü diyor bu kelimeyi kullandı ve oradan sen geldin diyor. Hatırlıyor musunuz söylediği şeyleri? Ben diyor hiçbir Müslümana diyor kin garez duymam. İşimi olmayan hiçbir şeye burnumu sokmam. Merak etmem. Hiçbir Müslümana haset etmem diyor. Ne diyor sahabe? Vallahi sen cennetliksin diyor. Ben buna güç yetiştiremem diyor. Anladınız mı? Allah'ın yaratmış olduğuna razı olma herhalde böyle olur kardeşlerim. Yani kişinin önce nefsini arındırması. Anlatabildim mi? Nefsinin dışındaki bir şeye karşı bir şey meyletmemesi. Mesela birisi geliyor Allah Resulü'ne bir şey soruyor. Öyle bir şey öğret ki Allah beni sevsin. Öyle bir şey öğret ki insanlar beni sevsin. Verdiği cevabı hatırlıyor musunuz? Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde olan bir şeyden de yüz çevir ki insanlar seni sevsin diyor. Bunu anladınız mı? Onun için kardeşlerim demek ki razı olma illa mala mülke razı olup olmama değil. Malda bakın Allah'tan kork diyen bir altında hem de Allah'ın Resulüne söylenen bir söz. Düşünebiliyor musunuz? Onun için yine malda bir tarla sulama meselesinde bir gün sabretse kendisi sulayacak. Ne yapıyor? Verilen bir hükme gönlünü içirmesi sebebiyle ne yapıyor? Hemen deşifre olup ortaya çıkıyor. Onun için kardeşlerim nefislerin tezkiyesi kolay değildir. Buraya kadar takvayı inşallah anlamışızdır. Bundan sonraki ders nefislerin nasıl tezkiye olacağı ve sukun olacağıyla alakalı. Bunda da birçok vesileler vardır. Yani kişinin kusurlarından temizlenmesi, kirlerinden arınması, güzel ve salih ahlakla ahlaklanabilmesi için birçok vesileler vardır. Yani takvaya ulaşabilmesi için. Bunları bir dahaki dersi inşallah madde madde daha net anlatalım diyorum. Ama takva kelimesini bir kelime olarak şöyle korunma veya sakınma olarak ele almayın. Bunu anladınız mı? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona sırf takva ile alakalı bir okumanızı tavsiye ederim. O zaman takvanın hemen hemen dinin tamamını şöyle bir ishal ettiğini anlarsınız. Yani tevhidi, ameli, ihlası, yakini, ilmi, yani kaderi, yani öyle bir ihate ettiğini göreceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız. Yine bunun içinde amellerinizi gözden geçirin. Takvalı mıyım, değil miyim diyeceğimize hangi amel olursa olsun. Düşünün mesela kişinin din kardeşine göstermiş olduğu güler yüz dahi kulluktan ve sadakadan mı? Şimdi bunu ele alalım. Bir Müslümanı görmeden sen gönlünü murakabe altına almazsan, kendini kontrol etmezsen, onu gördüğünde mi kontrol edeceksin Allah aşkına? Bunu anladınız mı? Hoşlansan da hoşlanmasan da, boynunda İslam bağı olan birisiyle görüşmeye gidiyorsan, kalbini iyiye hazırlamak zorunda mısın? Evet. Karşıdakinden sana ne gelirse gelsin, inanın zırt diye tepki gösterme hep hazırlamadığınızdandır. O kendinizi hazırlamadığınızda gösterdiğiniz basit bir tepkiyle ömür boyu anılır, yerilirsiniz. Karşıdaki her türlü naneyi yer, o konuşulmaz ve yerilmez. Onun konumu ayrı olarak ele alınır. Bunu anladınız mı? Senin yaptığın sertlik gündeme gelir, onun yaptığı terbiyesizlik gündeme gelmez. Bunu anladınız mı? Alo. Aleyküm selam aleyküm. Buyurun. İnternetiniz var mı? İnternetiniz? Şimdi kitap inanın bende de yok. Basıldı, bu dağıtıldı. Ama musliman.biz diye bir site var. Müslümanın uğulusu. musliman.biz B-İ-Z. Buraya girerseniz burada tam metin olarak indirme imkanınız var. Yok, elimde yok. Ama basılacak inşallah. Oradan e-mail atarsanız basıldığında ben de size gönderirim inşallah. Oldu. Yok. Şu an yok. Oldu. Peki. Anladım. Aleyküm selam. Evet. Yine demek ki sadece korunma gündeme gelmiyor. Sakınmayla korunma da ne yapıyor? Bir arada gidiyor. Yine tevekkül etme de gündeme geliyor. Yani düşünün mesela Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kaçıp Medyen'e sığınması var. Ağacın altında oturup bu karın aç, senin doyurmanı bekler demesi var. Bunları güzel yakalayın kardeşlerim. Ve Yunus Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle Resul gönderdiği halde Allah'tan izin almadan kavmine daveti bırakıp gemiye binmesi ve balığın karnında günlerini geçirmesi var. Bunu da ele alın. Bir balığın karnında bir adam ne kadar kalabilir? Ve Allah'a dua etmesiyle, duasının kabulüyle tekrar karaya ayak basması var. Bunları bir yakalayın inşallah. Ama önümüzdeki ders çok farklı olacak. Bu dersin anlaşılmasında ya o dersin anlaşılması bunların idrak edilmesinden oluşacak. Ve o ders de yapıldığında burada daha rahat anlaşılacak derim inşallah. Konuyla alakalı sormak istediğiniz varsa Buyurun. Ömür, ilim, mal, gençlik. Ömrünü nerede geçirdin? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Yani müsriflik mi yaptın, cimrilik mi yaptın, helal mi yedin, haram mı yedin, şüpheli mi karıştırdın? Gençliğini nerede tükettin? İlminle ne yaptın? Bu dört şeyin hesabını vermeden ayakları mahşerden ayrılmayacak diyor. Orada biz gençliği atladık da herhalde sen onu. Başka? Senin de örnek verdiğin hani şey tepki hani bir anda tepki onunla ayıbı kalbin hazırlamayınca burada sen öndesin. Çünkü vasıflı olan sen.